rozwiązania AGD Samsung. Zostaw opinię i odbierz voucher na biżuterię marki WKruk o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Przez godzinę zawieszone były notowania na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Po proteście w Czerwonym Borze wojewoda podlaski apeluje o uspokojenie nastrojów wokół ośrodków dla cudzoziemców. Zakaz smartfonów w szkołach, budowa Muzeum Techniki i Historii Naturalnej. W serwisie obietnice kandydatów na prezydenta. Zamyka się warszawska giełda papierów wartościowych. Od 15.15 przez godzinę notowania były zawieszone z powodu bezpieczeństwa obrotów. Wcześniej na stołecznym parkiecie doszło do masowych spadków akcji związanych z wprowadzeniem przez USA ceł. Zawieszenie obrotu to sytuacja rzadka i niemal niespotykana. Tak kilkanaście minut temu mówił w Trójce Michał Stajniak, ekspert XTB, który obserwował sesję. Władze giełdy musiały podjąć jakąś decyzję w trakcie startu sesji na amerykańskim rynku. Oczywiście dochodzi do zwiększonej zmienności, stąd najprawdopodobniej chęć jakby tutaj, żeby nie doszło do jakiejś panicznej wyprzedaży na GPW w związku z możliwymi ruchami w Stanach Zjednoczonych. Giełdy na całym świecie reagują spadkami na decyzję Donalda Trumpa o cłach. A prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że nie wycofa się z ceł, dopóki nie znikną deficyty handlowe z Chinami, Unią Europejską i innymi krajami. Od Europy Donald Trump oczekuje rekompensaty za wykorzystywanie Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze z Florydy do Waszyngtonu. Jego słowa wskazują, że wysokie taryfy importowe, które wywołały panikę na giełdach wśród inwestorów zostaną wprowadzone na dłuższy okres. Jednym z niewielu krajów, które Trump zwolnił z ceł, jest Rosja. Kreml zapewnia, że Władimir Putin chce pokoju, jednak do tej pory rosyjski dyktator nie podjął żadnych działań, które doprowadziłyby do zawieszenia broni. W Kijowie zwrócono uwagę na nasilające się brutalne ataki Moskwy oraz ostrzeżono przed możliwą kolejną ofensywą armii agresora. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rzecznik Kremla codziennie informuje dziennikarzy, że Władimir Putin wspiera propozycję zawieszenia broni. Jednocześnie Dmitrij Pieskow dodaje, że Moskwa ma szereg pytań, na które nie dostaje odpowiedzi. Naciskany przez dziennikarzy w sprawie konkretów, Pieskow powtarza tezy kremlowskiej propagandy o ukraińskich nazistach, których nikt nie kontroluje, i ekstremistycznych oddziałach, które nie słuchają rozkazów Kijowa. W ocenie Ukraińców i zagranicznych komentatorów Moskwa kluczy, nie dotrzymuje słowa i przeciąga rozmowę o zawieszeniu broni, ponieważ Władimir Putin nie chce pokoju. Zdaniem ekspertów wojskowych świadczyć o tym mają brutalne naloty na ukraińskie miasta oraz gromadzenie nowych wojsk uderzeniowych w pobliżu granic Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O uspokojenie nastrojów wokół ośrodków dla cudzoziemców apeluje do opozycyjnych polityków wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Wczoraj przed placówką w Czerwonym Borze protestowało sto kilkadziesiąt osób, przede wszystkim młodych mężczyzn z różnych miejscowości podlaskiego. Były to osoby przeciwne lokowaniu w ośrodku migrantów, którzy dostali się do Polski nielegalnie. To, co dzieje się w sprawie ośrodków dla cudzoziemców, przekracza normalną polityczną rywalizację, mówi wojewoda Jacek Brzozowski. Z jednej strony prezydent Suwałk-Rynkiewicz otrzymuje groźby śmierci. Z drugiej strony przed ośrodkiem dla cudzoziemców przebywających tam legalnie pojawiają się sytuacje skrajnie niebezpieczne. Cieszę się, że policja podlaska jest w stanie nad tym zapanować. Cieszę się, że Urząd do Spraw Cudzoziemców, z którym pozostaje w ścisłym kontakcie, także jest przygotowany i wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wczorajsza akcja w Czerwonym Borze, którą w internecie nazwano spacerem po lesie, trwała około godziny. Uczestnicy zapowiedzieli, że podobne inicjatywy będą powtarzać. Jeśli telefon to tylko po lekcjach, Szymon Hołownia nie chce smartfonów w rękach uczniów podstawówek. Kandydat trzeciej drogi na prezydenta mówił o tym na spotkaniu z wyborcami w Krakowie. Będę robił wszystko, że jeżeli zostanę prezydentem, żeby wprowadzić ban na smartfony w podstawówkach. Smartfony powinny być dostępne dla dzieci dopiero kiedy skończą swoje szkolne zajęcia, jeżeli oczywiście jest taka wola rodziców. Wiecie państwo, że dzisiaj średnio dziecko w Polsce odblokowuje telefon około 100 razy dziennie. Szymon Hołownia zapowiedział, że 16 kwietnia zorganizuje w Sejmie pierwsze spotkanie przygotowujące ustawę w tej sprawie. Z kolei kandydat PiS-u Karol Nawrocki chce, by w Warszawie powstało Muzeum Techniki i Historii Naturalnej. Nie chce wspierać dziwactwa, tylko dziedzictwo kulturowe państwa polskiego, mówił na spotkaniu z przedstawicielami kultury. Dla mnie ważne jest Muzeum Techniki i Historii Naturalnej i uznaję, że państwo polskie ani samorządy nie powinny wspierać kontrkultury, a także podważać tożsamości, czy narodowej, czy seksualnej naszych dzieci z budżetu państwa polskiego. Chcę Muzeum Historii Naturalnej i Techniki w Warszawie, a nie Muzeum Dziwactwa imienia Rafała Trzaskowskiego. Wybory prezydenckie 18 maja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Hokej na lodzie to najbardziej wiosenny z zimowych sportów i przede wszystkim to najszybsza gra zespołowa. Zatem błyskawicznie zaglądamy do Bytomia, bo tam Polki grają z Meksykankami na inaugurację Mistrzostwa Świata Kobiet w dywizji 2A. Do przerwy prowadzimy 2-0 po golach Julii Zielińskiej i Mai Brzezińskiej. O 18.30 w Tychach mecz numer 7 w rywalizacji o złote medale Krajowego Czempionatu Mężczyzn. W rywalizacji GKS-ów Tyskiego i Katowickiego jest remis 3-3. Równolegle na katowickim Jantorze reprezentacja Polski zagra sparing z Litwą. I to nie koniec hokeja, bo świat żyje podbiciem wieloletniego rekordu NHL w liczbie zdobytych bramek. Aleksander Owieczkin swojego pierwszego gola w NHL strzelił przeciwko Columbus Blue Jackets 10 października 2005 roku. Blisko 20 lat później Rosjanin zdobył swoją 895. bramkę w rozgrywkach i pobił 32-letni rekord Kanadyjczyka Wayne'a Gretzkiego, od którego zresztą otrzymał natychmiast osobiste gratulacje. New York Times po historycznym wyczynie Owieczkina na gorąco napisał: supergwiazda Washington Capitals to jedyne w swoim rodzaju połączenie niezrozumiałych umiejętności, niezwykłej konsekwencji i niepohamowanej radości, podsumował prestiżowy nowojorski dziennik. Zawsze to podkreślam, hokej to sport zespołowy. Bez moich chłopaków, trenerów, kibiców organizacji nigdy bym tego nie osiągnął, nigdy bym tutaj nie stał. Mówił wzruszony Rosjanin. Swój dorobek będzie tylko powiększał, gdyż kontrakt z Capitals ma podpisany do końca sezonu 2026 roku. W październiku hokeista skończył 39 lat. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Warto jeszcze wspomnieć, że Owieczkin w trakcie tego sezonu złamał nogę, po kilku tygodniach wrócił i grał jakby nigdy nic, goniąc rekord Gretzkiego. I jeszcze jedna koincydencja ciekawostkowa. Kanadyjczykowi zdobycie 894 bramek zajęło 1487 meczów. Tyle samo co Owiemu, 895 goli. Teraz pytanie, czy wyśrubuje rekord do 1000 goli i kiedy? Przy poniedziałku zaglądamy w rankingi tenisowe. Iga Świątek wciąż na drugim miejscu. Magdalena Fręch awansowała o dwie pozycje, jest 28. Magdalinet przesunęła się z 31 na 30 lokatę. Maja Chwalińska pozostaje na 121 miejscu, natomiast awans aż o 67 pozycji zanotowała Katarzyna Kawa, jest 156. U mężczyzn Hubert Hurkacz jest 26, a Kamil Majchrzak 102. Skojarzyło mi się z tym hokejem na lodzie, że wczoraj byłam w lesie w zimowej czapce. Chłodniejsza wersja wiosny sprawia, proszę Państwa, że dzisiaj nie mamy już co liczyć na przyjazne warunki. Pogoda przeważnie będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Giełdy też niekorzystne, jak Państwo słyszeli. Co to za wiosna szalona? Dobrze, że chociaż jutro 12 stopni na zachodzie. Autopromocja. Czy istnieje alternatywa dla marzeń o własnym mieszkaniu? Czy chcielibyśmy współdzielić kuchnię albo salon? Jak to się robi w innych krajach? Pyta reporterka Katarzyna Błaszczyk i żeby to sprawdzić, jedzie do Danii. Tam Państwa dzisiaj zaprosimy do miejscowości pod Kopenhagą, w której 50 lat temu powstały mieszkania wspólnotowe. Co-housing w Albertslund będzie tematem audiodokumentu Katarzyny Błaszczyk, a potem rozmowa z profesorką Agatą Twardoch, urbanistką, architektką i autorką książki System do mieszkania. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 17 zaczynamy drugą godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Skład niezmienny. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. I państwo, rzecz jasna, dzwoniący do nas w różnych sprawach. Medycyna niekonwencjonalna ma 6 tysięcy lat. Między innymi akupunktura, mogą się znaleźć tacy szarlatanie, ale wrzucać wszystkiego do jednego worka byłoby błędem. Ta nasza współczesna medycyna cywilizacyjna zawsze będzie się opierała na farmaceutycznych różnego rodzaju rozwiązaniach, czyli chemii, tych instytucji, które zarabiają na lekach. Słuchają państwo z popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy dzisiaj już o Lex Szarlatan, czyli projekcie ustawy szykowanej w Ministerstwie Zdrowia, która do jednego worka wrzuca i picie moczu, i jogę, i techniki oddechowe, uznając je za pseudomedycynę. Joga szkodzi, zioła szkodzą, bo jest szarlatanerią. No nie mogę tego słuchać. Firmy farmaceutyczne, które lobują tak, że nie wolno nic innego, tylko ich leki, więc podejrzewam, że to o to chodzi. Pewnie jak nie wiadomo, o co chodzi, to być może chodzi o pieniądze. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. A teraz, proszę państwa, o takich bardzo ludzkich odruchach, ale nie wspieranych polskim prawem, bo młoda dziewczyna przez 2 godziny ogrzewała swoim ciałem ranną sarnę, leżąc z nią na drodze. Noc, mróz, koc termiczny, ludzie się zatrzymują, dzwonią, próbują pomóc, ale pomoc nie nadchodzi. Co zrobić, kiedy to my staniemy oko w oko z takim problemem? Wielu z nas nie wie. Z pomocą przychodzi Karolina Gonet. To może zdarzyć się każdemu. Jadą państwo spokojnie, środek lasu, albo nawet miasto. I nagle dzikie zwierzę, potrącone albo zdezorientowane, przestraszone. Co zrobić, gdzie zadzwonić? Reagować zdecydowanie. Starszy inspektor Sławomir Smyk, referat prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Najlepiej sprawdzić, jaki jest numer do nadleśnictwa. Natomiast jeżeli nie mamy takiego numeru, no to za każdym razem tutaj polecamy numer 112. Jeżeli ktoś zadzwoni pod numer alarmowy 986, wówczas interwencję podejmie ekopatrol. Wszystko zależy od tego, jakie to jest zwierzę. Powinniśmy skontaktować się w tej sytuacji z policją, więc dzwonimy na numer 112. Łukasz Mrugała, specjalista do spraw ochrony zwierząt w lasach miejskich w Warszawie. Tam w razie potrzeby zostaniemy przekierowani albo poinformowani, gdzie powinniśmy również zadzwonić. I tu na pomoc przychodzi aplikacja Animal Helper. Bezpłatnie możemy się połączyć za pośrednictwem formularza, czy też kontaktu telefonicznego z operatorkami, które całodobowo przyjmują zgłoszenia z sytuacji, gdy zwierzętom dzieje się krzywda, gdy trzeba im udzielić jak najszybszego ratunku. Co z pierwszą reakcją? Podejść, a może jednak lepiej się nie zbliżać? Nie podchodzić. Po prostu dla własnego bezpieczeństwa, chyba że osoby upoważnione, posiadające wiedzę, poradzą, tak, co można zrobić w takiej sytuacji. Zabezpieczyć co najwyżej teren, a także zgłosić sprawę właśnie do kompetentnego podmiotu. Paweł Gebert, wiceprezes Fundacji Psia Krew, inspektor do spraw ochrony zwierząt. Niestety w wielu przypadkach kończy się odstrzeleniem zwierzęcia. Większość samorządów terytorialnych w pierwszej kolejności do dużych zwierząt dzikich wysyła członków związków łowieckich, którzy w większości sytuacji nie zastanawiają się, czy temu zwierzęciu można jeszcze udzielić pomocy, czy można to zwierzę rehabilitować, tylko to zwierzę na miejscu uśmierca. Aczkolwiek prawo no też obliguje, żeby w przypadku szczególnie zdarzeń drogowych powinien lekarz weterynarii takie decyzje przede wszystkim podejmować, a nie łowczy. Też trzeba pamiętać o ograniczeniu stresu tego zwierzęcia. Trzeba pamiętać o zasadzie 3 razy co ciemno, ciepło i cicho, czyli zapewnić temu zwierzęciu możliwą izolację od dźwięków, od zapachów zewnątrz, szczególnie człowieka, czy też potencjalnie jeżdżących pojazdów w pobliżu. Nie powinniśmy tego zwierzaka absolutnie karmić, dotykać najmniej, jak to jest możliwe. Pamiętajmy, nie jesteśmy doktorem Dolittle, a dzikie zwierzę to nie bohater bajki. Sarna, którą spotykamy przy drodze, to nie disneyowski Bambi. W polskim prawie brakuje spójnych regulacji dotyczących pomocy dzikim zwierzętom. System działa nierówno. W jednym miejscu pomoc przyjedzie szybko, w innym może nie przyjechać wcale. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobową. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. gdzieś zabłądzić czy mieć cel, zgłaszać się do kogo. Chodzę z kąta w kąt, może mam coś z głową. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Chodzę z kąta w kąt, ruszam się jak robot. Idę cały czas, myślę o tym, jak trudno jest być sobą. A propos medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, profesor Wilczur też był znachorem, a jednak był wyśmienitym chirurgiem. To były emocje. Krew i łzy polały się w chrzanie w powiecie jarocińskim. Po raz trzeci odbyły się tam zawody w tarciu chrzanu. Konkurs przyciągnął blisko 110 kół gospodyń wiejskich, które na tę okazję przygotowały także różne specjały z chrzanem. W tym momencie na pewno jest tutaj najwięcej chrzanu. Bo tylu kilogramów chrzanu nie utarto jeszcze w żadnej innej miejscowości. W chrzanie w Wielkopolsce odbyły się zawody w tarciu chrzanu na czas. Do tarcia chrzanu jest potrzebny chrzan oczywiście, grube rękawiczki, oby palce nie zetrzeć, okulary najlepiej, żeby nie łzy nie leciały, siła i mobilizacja. Konkurs tarcia chrzanu w chrzanie. 3, 2, 1, wystartowali! No i proszę o doping! Żeby na tej najtarcie najwyższej, najwyższej, najwyższej. Przez 3 minuty jest tarcie chrzanu i potem jest ważenie i zapisywanie skrupulatnie każdej wagi. I na grubych oczkach trzemy. Myślę, że to jest w ogóle ciekawy konkurs. Mówi pomysłodawca zawodu, wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Po pierwsze odbywa się w chrzanie i trzemy chrzan. Chrzan przecież gości na naszych stołach wielkanocnych zawsze. Okazuje się, że można zrobić wspaniałe ciasta również, różne inne wspaniałości z udziałem chrzanu. Można się nawet zdziwić mocno, więc stąd pomysł konkursu na potrawę z chrzanem. No i pomysł na tarcie chrzanu. Dobrze, że dzisiaj wieczna pogoda, to będzie na pewno mniej łez wyciskanych, przynajmniej z powodu chrzanu, aby nie było z powodu zadrapań przy tarciu. Tego nie udało się uniknąć. Krew też się polała. 5 osób zaopatrywali ratownicy. Poranione były palce. Sołtys chrzanu Ewa Kubacka wie, jak ucierać chrzan, aby palce były całe. Dodaje też, że takiej promocji jej wieś nigdy wcześniej nie miała. Szał był. W pierwszym roku był szał. Myśleliśmy, że się nawet nie wmieszczą wszystkie koła gospodyń, bo bardzo dużo osób się zgłosiło chętnych do tarcia. Trzeba mieć tam jakąś po prostu technikę, nie? Bo siła sama nie wystarczy. Pewnie ta technika najważniejsza. Tarcie chrzanu to rzeczywiście trudność, bo to zależy od wielkości chrzanu, tartki i szybkości i siły w ręcach. Ale jest bardzo fajna zabawa. Siła i zawziętość taka, żeby jak najszybciej, jak najwięcej, żeby być najlepszym. I nie wciągać powietrza, bo ponoć nie, zabiją oczy. Nie, no założyłam okulary, liczę, że to pomoże, ale wątpię, bo ten zapach, rano jak obieraliśmy ten chrzan, żeby przygotować, już było ostro, a co dopiero przy tarciu. Ja zawsze cytryny trochę na spód, miseczki i wtedy trzę tę chrzan i elegancko, nie płaczę. Ziemniaka się szybciej potrze niż chrzan. Na żywca jedziemy. I żadnych handli wcześniej, żadnych ciężarków. Żadnych nic, na żywca, jedziemy na żywca. Teraz KGW swoim trenowałem. Oj, panie, co się chrzan. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyło koło gospodyń wiejskich z Kuźnicy Trzcińskiej, które utarło aż 2 kg i 302 gramy chrzanu, a w tym konkursie na potrawę z chrzanem zwyciężyło koło gospodyń wiejskich Kolonia Obory w powiecie plaszewskim za, uwaga, chrzanową euforię. Materiał przygotowała Danuta Synkiewicz z Radia Poznań.

Pociągiem do Chorwacji. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdził medialne doniesienia, że resort pracuje nad utworzeniem bezpośredniego połączenia kolejowego. Wstępny harmonogram podróży jest następujący. Obiad w Warszawie, śniadanie w Rijece, napisał minister w mediach społecznościowych. Rozpoczął się nowy świat, tak brytyjski premier komentuje efekty amerykańskich ceł i spadki na światowych giełdach. Keir Starmer ostrzega, nowy porządek jest trwały, to nie jest przejściowa faza. Starmer nadal chce uniknąć nałożenia na USA ceł odwetowych. Odrzucił też sugestię, by odwołać zaproszenie Donalda Trumpa na uroczystą wizytę do Królestwa. 12 nielegalnych migrantów zatrzymały służby przy granicy polsko-litewskiej. Jednym transportem byli przewożeni z Łotwy przez greckiego kierowcę w dostawczym samochodzie. W aucie była specjalna skrytka do przewozu ludzi. 7 obywateli Afganistanu i 5 Somalijczyków zamierzało przedostać się do zachodniej Europy. Pełny serwis Trójki o 18. W nocy rozpogodzenia będą na północy i zachodzie, wszędzie indziej zachmurzenie duże. Temperatura minimalna od minus 2 do 1 stopnia, południowy wschód wygrywa 3 stopniami Celsjusza. Chciałem powiedzieć, ale to moje własne przemyślenie, że bardzo dobrze, że Trump te cła nałożył, ponieważ jeżeli Unia przez lata sprzedawała swoje produkty, a w zamian nie kupowała, to ja się nie dziwię Trumpowi. Za chwilę w Pulsie Trójki temat amerykańskich ceł i odpowiedź na pytanie, czy Unia Europejska ma pomysł na poradzenie sobie z sytuacją w taki sposób, żeby ochronić nasze portfele. Proszę nas słuchać. Te poprochy, co w kieszeni, tak się wkręcą w dwójkę albo w klucz. Albo gdy telefon znika, ty masz go przy uchu. Gdy pod inny dom podjeżdża autem prosto z moich snów, albo gdy leciutko małym palcem o znajomy róg. Disco polowe od dziecka pądu, dobro narodowe, więc skakuj na stół. Dni kabaretowe, aż zaboli brzuch. Wsty dwukolorowe, to szarość i róż. Gdy nie patrzą w oczy, piramidy chcą nam wcisnąć znów. Albo gdy puszczają późno w nocy głośne ubudów. Gdy już prawie w środku, a odjedzie nam bezczelnie bus. A zwłaszcza wtedy, gdy ci ważni bronią tylko swoich dóbr. Polowe od dziecka pądu, dobro narodowe, więc skakuj na stół. Dni kabaretowe, aż zaboli brzuch. Wsty dwukolorowe, to szarość i róż. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o tym przed chwilą, że w Polsce brakuje spójnych regulacji dotyczących pomocy dzikim zwierzętom. Wielu z nas nie wie, co zrobić, kiedy staniemy oko w oko z takim zwierzęciem potrzebującym pomocy. Ale wielu z Państwa wie. Rano o 7:00 dzwoni dzwonek, jakaś dziewczyna z psem wilczurem. Mówi, że tu obok sarenka się zaplątała w siatkę. Tymi rogami się tam tak zaplątała, że próbując się uwolnić, to ona już się tam powoli dusiła. To jest dzikie zwierzę. Ono skacze, tymi kopytami nasuwa, także dosyć niebezpieczna sytuacja. Policja odesłała mnie do straży miejskiej. Straż miejska pracuje od 8:00 rano. No to co, jako stary harcerz przywiązałem nóż ostry do tyczki i kota używając jako tarczy. Po prostu odciąłem tą siatkę i ten jelonek się uwolnił. Trójce minęła 17:40. Puls Trójki. I w studiu już Monika Suszek i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Trump ogłosił pod koniec ubiegłego tygodnia wprowadzenie taryf celnych na produkty z ponad 180 krajów. Światowe giełdy i rynki finansowe dziś zareagowały. Tak, jak można było się tego spodziewać. Falą spadków i wyprzedaży. A co to wszystko oznacza dla naszych portfeli i czy konsekwencje działań prezydenta Trumpa może złagodzić na przykład Unia Europejska, czy wręcz odwrotnie? I chyba najważniejsze pytanie, czy przeciętny Polak może zbankrutować przez Trumpa? O to będę pytała naszych ekspertów. Jest z nami ekonomista Marek Zuber, Akademia WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Łączymy się również z Łukaszem Kozłowskim, głównym ekonomistą z Polskiej Federacji Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest z nami nasza brukselska korespondentka Beata Pumecka. Witaj, Beato. Dzień dobry, tym razem z Luksemburga. Tak jest i dziś od ciebie zaczniemy, bo właśnie w Luksemburgu spotkali się ministrowie do spraw handlu w sprawie amerykańskich ceł. Czy coś ustalono, czy coś wiadomo? Wiadomo, że Unia Europejska stara się utrzymać jedność i takie przesłanie popłynęło z tego spotkania. Ja dopytywałam na konferencji prasowej i komisarza do spraw handlu Marosza Szewczowicza i wiceministra do spraw rozwoju i technologii Michała Baranowskiego, czy aby na pewno ta jedność jest, bo jeszcze przed spotkaniem słyszeliśmy, że a to Włochy nie chcą szczególnie uderzać już teraz cłami, bo mówią, może by należało wcześniej rozmawiać, cłami odwetowymi oczywiście, a to Francja uważa, że już należy uderzać w tak zwane amerykańskie big techi, czyli w te gigantów cyfrowych i ponoć za zamkniętymi drzwiami była zgodność co do tego, że jednak Unia Europejska może nie od razu chce strzelać, ale chce rozmawiać, natomiast cła te odwetowe, wstępne na stal i aluminium nałożyć musi, bo już to zapowiadała i już jesteśmy blisko negocjacji ostatecznych z państwami członkowskimi. Po tej rozmowie to był taki papierek lakmusowy dla Komisji Europejskiej, na co sobie może pozwolić, bo Komisja Europejska prowadzi politykę handlową, ale państwa członkowskie powinny zaakceptować listę artykułów, które mają być objęte amerykańskimi cłami. Podkreślam, to ma być odpowiedź na cła na stali i aluminium. Nie jesteśmy jeszcze przy odpowiedzi na samochody ani na te 20% stawki sprzed kilku dni. I na tej liście, no to jest lista odświeżona trochę z 2018 roku za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Ja już wielokrotnie mówiłam, jeszcze to powtórzę, produkty ikoniczne ze Stanów, które głosowały na Donalda Trumpa i motocykle Harley Davidson i mięso i jeansy i odzież sportowa. Nie ma bourbonu z Kentucky, ponieważ nie zgodziły się na to kraje, które mają prężny przemysł alkoholowy, sektor, który mógłby później doświadczyć 200% wręcz ceł, bo taka była groźba Donalda Trumpa. I teraz po tym spotkaniu komisarz do spraw handlu roześle do stoli dzisiaj wieczorem taką wstępną listę amerykańskich produktów, które mają być objęte cłami, do decyzji dla państw członkowskich w środę i one mają wejść w życie w połowie kwietnia. To będzie pierwszy etap nakładania ceł odwetowych. Podkreślam, to jest tylko odpowiedź na stali i aluminium, a 15 maja ma być drugi etap. I na razie Komisja Europejska nie chce i państwa członkowskie też nie chcą odpowiadać na te cła, no tak zwane wzajemne, bo wiadomo, że wszyscy, przynajmniej w Unii Europejskiej i w Brukseli mają problemy z tą matematyką, jak to prezydentowi Trumpowi wyszło, że to są cła wzajemne. Więc na razie tutaj Unia Europejska nie chce uderzać, czyli chce rozmawiać i nie chce jako pierwsza strzelać, wręcz jak to słyszałam w kuluarach, strzelać sobie w stopę, no bo wiadomo, że koszty też będą dla europejskich firm i dla Europejczyków. I tutaj Unia Europejska zostawia sobie pole do negocjacji i dzisiaj taka zbieżność też w przekazie. W Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że Unia ponawia ofertę dla Stanów Zjednoczonych w sprawie zerowych stawek celnych, żeby zakończyć wojnę handlową i niespełna kilkanaście minut później w Luksemburgu, tutaj gdzie jestem, na zakończenie spotkania, powtórzył to komisarz do spraw handlu Marosz Szewczowicz. Te zerowe stawki miałyby być na samochody i na produkty przemysłowe, między innymi chemikalia, produkty farmaceutyczne, plastik i maszyny. Na razie Stany Zjednoczone nie odpowiedziały, ale jak to mówił unijny komisarz, no akurat samochody mają tak symboliczne znaczenie dla Amerykanów, że być może Stany Zjednoczone powrócą do rozmowy w przyszłości. Czyli reasumując, Unia Europejska jest cały czas ostrożna. Jak była ostrożna i nie chciała angażować się w te połajanki czy na Twitterze, poprzez media, nie chciała odpowiadać Donaldowi Trumpowi, nie chciała odpowiadać Elonowi Muskowi, starała się powstrzymywać emocje, żeby nie eskalować. Taka jej była strategia, taka jest i teraz. Cła za aluminium oczywiście wejdą, ale co do następnych ruchów, tutaj Komisja Europejska wciąż liczy na negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. I pewnie jeszcze to trochę potrwa, czy ta jednomyślność będzie na takie cła z innej półki, cła odwetowe. Jednomyślność, i tylko dodam, jednomyślność jest ważna dla przekazu na zewnątrz, choć wiem, że z tą jednomyślnością różnie bywa, natomiast też powiedzmy proceduralnie, jak Komisja Europejska położy na stole projekt działań odwetowych, no to wystarczy większość państw, żeby go zaakceptować. Tutaj akurat jednomyślność jest niepotrzebna. Bardzo ci dziękuję, Beata Płomecka. Dziękuję o tym bardzo. Wszystkim z Luksemburga tym razem nam opowiadała. To my teraz powrócimy do tego, może najpierw co się wydarzyło dzisiaj na giełdzie na całym świecie i co to oznacza dla nas, dla konsumentów. Panie Marku, zacznijmy od pana. Jest powód do tego, aby się bać? Czy to jest krach, czy to jest klęska? No to teraz byśmy musieli się zastanowić, co to znaczy krach, załamanie, klęska. Ja na pewno, takie są nagłówki. Ja wiem, że takie są nagłówki, ale dzisiaj coś, co krwią ocieka, się najlepiej sprzedaje, więc oczywiście tych nagłówków mamy masę. No ja nie uważam, żeby to było jakieś totalne załamanie, katastrofa i tak dalej. Mamy bardzo poważne spadki. Możemy mówić o tąpnięciu, to jest chyba dobre słowo. Natomiast na pewno nie używałbym takich słów, które dla mnie są charakterystyczne choćby dla tego, co się działo po upadku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku. Ja pamiętam doskonale ten największy kryzys naszych czasów, którego przejawem było załamanie rynków rzeczywiście. I na pewno na dzisiaj takiej sytuacji nie mamy, więc no nie przesadzajmy z tymi określeniami, chociaż na pewno spadki są poważne. To jest to, co powiedziałem. No teraz Stany zaczęły już znacznie spokojniej dzisiejsze notowania. I o jeszcze jednej rzeczy trzeba powiedzieć, że te cła wpisują się w szereg innych zagrożeń, które na rok 2025 pokazywaliśmy w kontekście gospodarki amerykańskiej i światowej. No, w Stanach choćby cały czas oczywiście podwyższona inflacja, czyli podwyższone stopy procentowe, ale tych rzeczy jest znacznie, znacznie więcej. No i jako jeden z elementów oczywiście mają też negatywny wpływ na to, co się dzieje, stąd między innymi wzrost prawdopodobieństwa recesji w Stanach Zjednoczonych. O niej mówiono w drugiej połowie zeszłego roku, no ale teraz po tych cłach prawdopodobieństwo tego jest większe, ale to nie jest tak, że nagle przez cła się pojawiła kwestia hamowania gospodarki amerykańskiej czy wejścia gospodarki amerykańskiej w recesję. Warto jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Myśmy mieli dzisiaj taką dość ciekawą sytuację na polskiej giełdzie, kiedy zawieszono notowania i natychmiast się w internecie pojawiły informacje, że to specjalnie zostało zrobione po to, żeby zobaczyć, co się w Stanach Zjednoczonych wydarzy. Na szczęście to nie to, bo to byłaby, przepraszam za wyrażenie, bardzo głupia decyzja, gdyby ktoś taką decyzję na giełdzie podjął, ale po prostu no, mamy niestety już nie przystający do naszych potrzeb system giełdowy i on się nam po prostu zatkał w pewnym momencie, czyli dochodził do kresu swoich możliwości, jeżeli chodzi o przyjmowanie zleceń. No i bardzo słusznie zdecydowano się oczywiście na to, żeby te notowania na tam mniej więcej godzinę zawiesić, ale to ma pośrednie oczywiście powiązanie z tym, co się dzieje na świecie, bo te zwiększone obroty były związane z tym, co widzieliśmy na innych giełdach, szczególnie na giełdach w Stanach i oczywiście i w Azji. Natomiast to nie jest tak, że zatrzymano te notowania z powodu otwarcia Stanów Zjednoczonych i obawy przed tym, co się może wydarzyć, tak jak mogliśmy w internecie przeczytać. A teraz spójrzmy do naszych portfeli. Czy zapowiedź ceł, amerykańskich ceł będzie szczególnie bolesna dla naszych portfeli? Zacznijmy od tych portfeli przedsiębiorców, pan Łukasz Kozłowski. No jeśli chodzi o portfele przedsiębiorców, to w tym momencie bezpośredniego wpływu nie ma, tak? Przede wszystkim to, o czym mówimy, to zmiana wyceny wartości aktywów na rynkach finansowych, co przede wszystkim uderza w posiadaczy oszczędności zainwestowanych właśnie w aktywa akcyjne czy fundusze inwestycyjne inwestujące w akcje. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców, no to przede wszystkim wpływ tych ceł może polegać na ograniczeniu popytu na ich produkty, które są eksportowane do USA, tylko że Stany są dopiero 8 partnerem, jeśli chodzi o eksport, polski eksport i w tym kontekście no, nie będzie miało to aż tak radykalnego czy dramatycznego wpływu, no chyba, że mówimy o przedsiębiorstwie, które jest wyspecjalizowane właśnie w eksporcie towarów przemysłowych do Stanów Zjednoczonych, to faktycznie no, w tych indywidualnych przypadkach ten wpływ rzeczywiście będzie istotny. Natomiast bo o jakich byśmy branżach mówili, gdyby tak się wydarzyło? Mówimy tutaj o branżach związanych z produkcją różnego rodzaju maszyn przemysłowych, także różnego rodzaju komponentów w sektorze motoryzacyjnym, ale jak również lotniczym, również w branży meblarskiej, niektórych działów produkcji przetwórstwa spożywczego, czy też producentach na przykład metali szlachetnych, które również są towarem eksportowym Polski do Stanów Zjednoczonych. Jest dosyć zróżnicowana grupa przedsiębiorstw, ale no przede wszystkim przemysł metalowy i maszynowy tutaj największy udział ma, jeśli chodzi o polski eksport do Stanów Zjednoczonych. Natomiast pamiętajmy też o tym, że to nie jest tylko kwestia bezpośredniego eksportu produktów z Polski do USA, ale również pośredni. I tutaj ten wpływ jest dużo większy, ponieważ bardzo wiele towarów, które my eksportujemy do krajów na przykład Unii Europejskiej, okazuje się, że one po dalszym przetworzeniu ostatecznie lądują w Stanach Zjednoczonych. I tutaj możemy też pośrednio spodziewać się spadku zamówień od naszych partnerów handlowych właśnie z krajów takich jak Niemcy, czy też inne kraje strefy euro, czy szerzej mówiąc Unii Europejskiej, które są w większym stopniu niż bezpośrednio Polska uzależnione od eksportu towarów do Stanów Zjednoczonych. Jak szacuje Polski Instytut Ekonomiczny, polska gospodarka jest narażona na obniżenie naszego poziomu PKB o 40% na skutek ceł nałożonych przez Stany Zjednoczone. No jest to wpływ dosyć odczuwalny, istotny, ale też nie jest wpływ świadczący o jakiejś sytuacji kryzysowej, tak? W warunkach właśnie choćby przywołanego kryzysu finansowego 2008 roku, no te straty były liczone w wielkościach dziesięciokrotnie większych niż ten wpływ ceł, o których właśnie teraz mówimy. Ale kiedy słucha nas, no powiedzmy, taki przysłowiowy przeciętny Kowalski i słyszy, co się dzieje na giełdzie, słyszy, jak może tutaj branża przedsiębiorcza zareagować, to co on powinien zrobić w tej sytuacji, jeżeli ma trochę akcji na giełdzie? Wycofywać, zachować spokój? Jakie powinien robić takie pierwsze kroki pan Marek Zuber? Pani Moniko, no ja mam akurat swoje oczekiwania co do giełdy w roku 2025 i tak jak powiedziałem, te cła, jeśli zostaną, jeżeli Amerykanie się z nich nie wycofają, a my odpowiemy, bo na razie, jak słyszeliśmy, mamy takie dość spokojne podejście, jeśli chodzi o te główne cła, czyli nie mówię tutaj o stali i aluminium, ale jeżeli odpowiemy, będzie to oznaczało w tym pierwszym okresie hamowanie gospodarki, chociaż ja sobie potrafię wyobrazić na przykład taką akcję Europejczyku, kupuj europejskie, żeby pomóc europejskiej gospodarce, bo biorąc pod uwagę, jakby nie liczyć tego wskaźnika, to ile konsumują Amerykanie i Europejczycy, to my jesteśmy mocno z tyłu, nie jesteśmy tak kupującymi jak Amerykanie, więc gdybyśmy uruchomili te swoje rezerwy, mam tutaj na myśli głównie tą bogatą zachodnią część Europy, to jesteśmy w stanie w dużej mierze zniwelować sobie ten negatywny wpływ ograniczenia sprzedaży, bo jeszcze jest jedno ważne pytanie, o ile ta sprzedaż zostanie ograniczona. To jest pytanie, czy Mercedes, który będzie 20% droższy, czy jakakolwiek inna firma, czy to będzie oznaczało, że nie wiem, czy o 20%, bo patrząc też na marży, choćby w branży motoryzacyjnej, tam spokojnie można zejść z tymi cenami. Nazwijmy to w okresie przejściowym, mając nadzieję, że te cła w przyszłości zostaną zniesione. I moim zdaniem to na pewno nie będzie tak, że nagle rzeczony Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, jakakolwiek inna firma przestanie sprzedawać samochody w Stanach Zjednoczonych. Swoją drogą, część z nich, choćby Mercedes, ma tam też swoje fabryki, więc to jest jakiś spadek. Nie wiemy dokładnie dzisiaj jaki, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dokładnie tego oszacować, ale choćby kupując więcej, moglibyśmy w stanie to zniwelować. Ale natomiast kiedy dzisiaj myślimy, czy nasz portfel będzie uboższy poprzez zapowiedzi nawet Donalda Trumpa? Na pewno cła, jeżeli będą elementem hamującym gospodarkę, a będą, jeżeli zostaną utrzymane, jeszcze wprowadzone w Unii Europejskiej, i są, tak jak powiedziałem, o tych kilku czynnikach, są jednym z czynników, które należy traktować jako hamujący wzrosty na giełdach w tym roku. Więc ja, prawdę mówiąc, spodziewam się raczej dalszych spadków, ale nie takich gwałtownych jak teraz. I myślę, że to jeszcze nie jest czas na kupowanie akcji. Natomiast jeśli ktoś już w tych akcjach jest, a szczególnie długofalowo, no to pewnie bym już teraz tych akcji nie sprzedawał, tylko zdecydowałbym się na coś, co każdy porządny dealer nazywa wyśrednianiem pozycji. Czyli jeżeli mamy jakieś środki finansowe, jakieś wolne środki, to w dalszej części roku bym po prostu tych akcji dokupywał. Czyli spokój może nas uratować. No, tak myślę. Dobrze. Będziemy z pewnością jeszcze temu tematowi się przypatrywać. Bardzo dziękuję. Ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Łukasz Kozłowski z Polskiej Federacji Przedsiębiorców. Również dziękuję. A Puls Trójki prowadziła Monika Suszek. Dziękuję bardzo.